राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2061 तदनुसार 16 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अपने भैया एक ही बात है अरे बेटी सर्दी सरल बात है एक नाश वाने का सर है दो लोग है लोग लोक है ये लोक ही लोग वो अलोक इसमें लोक से दीदा निष्ठा इसमें लोक में दो निष्ठा है ज्ञान योग इंसान क्या नाम कर्म योग है नियोग नाम ये लोक ही निष्ठा है अलोक निष्ठा नहीं अलोक तो भगवान निष्ठा है वो भगवान निष्ठ है भगवान के प्राण है उसे खुद ही निष्ठा नहीं निष्ठा तो वही है श्री सरस्वती की बात है सब भगवान आद्यो बता रहा परस आद्योदार आद्य अवतार है हम भाई मग्नि शरीरम दहित ज्योतिषित सत्तादीन शरीर समुद्रा शरीर शरीर यथकृतन एक भगवान एक भगवान मतपरतृति मनसा वर्षा दृष्ट देते हैं हम एव न बतो हम एव न बतो हमारे हमारे एक बार सर देश ने शिकार कर दिया एक बार बार बार करके देता बोल मारे मैं क्या करेगा एक बार भी देवता पूर्वक स्वीकार कर दिया तो दूसरा क्या कहेगा हम सबके सब भगवान में निरंतर रहते हैं दूर नहीं और भगवत स्वरूप ही है हमारे स्वरूप नहीं भगवान के स्वरूप है हम एव नामी बढ़िया बात है मनुष्य को देखे तो नाचने लग जाए तो आरा आरा कर बंद एक राम नाचो तो जंगल में जाओ कोई नहीं है वहां नाचो बढ़िया बात मिली सब भगवान ही सब भगवान ही वासुदेव दूसरा है तो सर्व में नहीं तो वासुदेव वासुदेव वासुदेव गीता के लिए एक सिद्धांत है पक्का, मस्त हो जाएगा। तो कोई भगवान से मिल गई दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ बात है वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव सर्वदेव वासुदेवी वासुदेव मस्त हो गया। बाप रे बाबा कितनी माता है, कितनी माता। मैं तो यह बच्चा में मैं तो यार एक भगवान वासुदेवा दिल का पुरुष। सच्ची बात है, सच्ची बात हो पकी सच्ची शिकार श्रीमती और करना करना कुछ नहीं, परिश्रम कुछ नहीं, खाता कुछ नहीं, अपने कोई अपने बनाना कुछ नहीं, बनाई हुई बनाती थी हृदय में ना सकते हृदय में क्या बना दो भाव क्या हुई अलग धर्म घोषो तो मारे हंसो लो उस दिन आना जगायो भगवान भी कहा दिया। कुछ निर्माण करना नहीं, कुछ बनाना नहीं है, उसको स्वीकार कर दिया। केवल स्वीकृत मस्त हो जाए इस बात की स्वीकृति के वास्ते भजन कीर्तन जप सत्संग स्वाध्याय दर्द प्रथम अध्ययन देखना देखो कीर्तन करो केवल भगवान की आवाज आ रही है। वासुदेव सर्वम है तो भगवान की आवाज आ रही है, सब भगवान की आवाज मिले अनेक रूप से एको मोशा मैं अकेला ही बोल रही हूं। भगवान की आवाज है हमारे साथ, भगवान के साथ हम है, हमारे साथ भगवान है, भगवान के साथ हम है, हमारे साथ भगवान। बहुत जरूरी सब बड़े प्रेम से मिलकर गए, आवाज मिला कर गए सब भाई बहन। हाँ ठाकुर जी आवाज सब ठाकुर जी आ रही, ठाकुर जी आवाज दी है, ठाकुर जी आवाज अपने अपना है, अपना अलग अस्तित्व नहीं है। परम नीधी है अपना कीर्तन करे तब आप चुप हो रहे देंगे आवाज में कीर्तन में आवाज भर तो नहीं चटाल धीरे कर गए एक मिनट ताल दर्शन दो ताल है।